dużo jest takich w ogóle ciekawostek. No wczoraj do 5 nad ranem jacyś Holendrzy śpiewali 765 razy dokładnie ten sam refren. Ludzie się naprawdę tu fajnie bawią. Ja tutaj patrzę w niebo i jest trochę ciemno, w tej chwili jeszcze nie pada, no ale nie wygląda to optymistycznie. Jeśli ktoś więc się tutaj wybiera, proszę uzbroić się w kalosze i w peleryny i proszę lepiej nie jechać samochodem. Zostały uruchomione specjalne autobusy, które co 10 minut jeżdżą z centrum Katowic. Można też wypożyczyć rower i tutaj w Dolinie Trzech Stawów i w kilku miejscach w centrum miasta, więc alternatywnych środków komunikacji jest sporo. Tyle z Katowic, Łukasz Karusta, relacja z festiwalu. Kończy ten serwis Trójki, kolejny o 16. Zapraszam. Do końca dnia bez opadów tylko na zachodzie kraju, w innych regionach i deszcz i burza. Dziś maksymalnie od 24 do 26 stopni, jedynie na krańcach południowo-wschodnich 31, a od jutra znów upalnie do 33 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 1 sierpnia to zawsze dzień szczególny. Nie inaczej będzie tym razem. Dziś listę przebojów programu trzeciego otworzy specjalny koncert zespołu Kilaw z okazji 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Zapraszam na transmisję wprost z naszego studia od 19. Piotr Baron. Partnerem koncertu jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ceny na ścięcie! Za co? Za wysoka byłaś, lada co? Cenocięcie w sklepach Euro. Laptop 15 cali Acer, czterordzeniowy procesor Intel Windows 8 za 999. Samsung Smart TV 40 cali 100 Hz za 1699. Smartfon 3,8 cala Dual SIM Android za 199 i dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. I uwaga, kolejna piłka z autografami naszych siatkarzy. Proszę Państwa, prawdziwy przedmiot marzeń trafia w ręce kibica i zachwyca, jak ona zachwyca. Ale, nasi znów wkraczają do akcji i wygrywają, znów wygrywają. Bilety na siatkarskie mecze ligowe, repliki koszulek reprezentacji i nagrodę marzeń. Audi A3 Limuzyn. Jakaż radość, jakież wzruszenie. Wielkie siatkarskie promo. Tankuj, rób zakupy, odbieraj zdrabki. Nagrody i gwarantowane rabaty serwuje Orlen. Czy wiesz, dlaczego wszyscy kupują jabłka? Dlaczego wychodzą z polo z siatkami pełnymi pięknych, czerwonych, soczystych owoców? Bo polskie jabłka są najlepsze, a dzisiaj smakują lepiej niż kiedykolwiek. Polo Market przyłącza się do akcji Jedz Jabłka. Kilogram polskich jabłek tylko złoty 49. Polo Market, mój ulubiony. 4, 3, 2, 1. Start! Odpalamy wielką wyprzedaż w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, tablety i AGD. Taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Czy można na składaku startować w trójkowej akcji kolarskiej? Pyta Andrzej z Wejherowa. Oczywiście, że można. Nie stawiamy tu żadnych ograniczeń. Jest tylko jedno ale. Na takim rowerze z uwagi na małe kółka trudno pokonuje się długie dystanse. Uczestnicy naszej 44. akcji kolarskiej jeżdżą na ogół na rowerach crossowych i góralach. Ale oczywiście nie sprzęt, na którym się poruszamy, tylko interesujące sprawozdanie może zadecydować, że znajdziemy się w gronie laureatów i będziemy pedałować po Ibizie. Na wasze prace czekamy tylko do jutra, do 2 sierpnia. Nasz adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. Kto właśnie ukończył sprawozdanie, musi je przywieźć osobiście do Warszawy lub poprosić o to rodziców lub znajomych. Na pocztę już za późno. Nie należę do miłośników rowerów elektrycznych. Uważam, że pedałowanie na tradycyjnym sprzęcie dostarcza dostatecznej ilości wrażeń, a pokonywanie trudnych odcinków siłą mięśni to powód do satysfakcji. Ale ponieważ słuchacze pytają o rowery elektryczne, dziś kilka informacji na ten temat. Obok mnie doświadczony kolarz Jarosław Krówka. Często słyszę to pytanie: silnik zastępuje pedałowanie, czy tylko ułatwia? Nie, absolutnie w rowerze elektrycznym silnik nie zastępuje człowieka. Jest to tylko wspomaganie elektryczne. W momencie, kiedy zaczynamy pedałować, silnik się załącza i pomaga nam w podjazdach, pod wiatr lub w dojeździe do pracy chociażby. No a jakie szybkości się osiąga? Rower elektryczny jest zablokowany do 25 km na godzinę i to narzuca nam polskie prawo. No a silnik można zamontować do każdego roweru? Można zrobić tak zwaną konwersję zwykłego roweru na rower elektryczny, ale z uwagi na to, że jednak ta cała elektronika jest dość awaryjna, mimo tego, że teraz coraz częściej mamy do czynienia z już naprawdę fajnymi rowerami, to raczej polecałbym skorzystania z gotowego roweru elektrycznego. Jest kilku polskich producentów, którzy produkują takie rowery. Problemem jest chyba waga. Taki rower z silnikiem waży prawdopodobnie powyżej 20 kg, a trzeba czasem przecież dwa kółka przenieść. Tak, waga jest problemem, natomiast nie jest to problem nie do przeskoczenia, ponieważ nie porównujemy rowerów elektrycznych do zwykłych rowerów, bardziej jest to alternatywa dla skutera, czyli środek komunikacji miejskiej na dotarcie do pracy lub do szkoły. No cóż, ja pozostaję tradycjonalistą, ale kto chce spróbować jazdy na rowerze elektrycznym, nic nie stoi na przeszkodzie. Henryk Sytner. Próbowałem. To bardzo dziwne uczucie jest, jak rower w zasadzie sam się napędza w pewnym momencie. Aczkolwiek cenowo to chyba na razie jeszcze nieprzyjazny sprzęt. W tonacji trójki. Krokiem ziemia płonie pod stopami. Ktoś obcy uznał miasto to za swoją własność, a oni tego miejsca nie oddadzą za nic. Choć szybciej mówi Janek, kiedy Basia zwalnia, a cała jego miłość wtedy przed oczami. I niosą skarby, których czeka mała armia, co się przeciska tak jak szczury kanałami. Idziemy w noc, idziemy w noc, idziemy w noc. Zamiast głośno śmiać się, bawić, nurkujemy w nią. Jutro znikniemy może tak, jak znikł popioła nasz czteropiętrowy dom. Zamiast go opłakiwać, serce mocno ciągnie nas w sierpniową noc. Przysiągłbyś jak dziewczyna w tańcu na zabawie, lecz oni idą w noc jak w bagno i na końcu zamiast się kochać z sobą, kochają w Warszawie. Ej, gołąbeczki, bo to jednak widać przecież, banda ogarnia sytuację okażutem. Na kluczej coś się dzieje, tędy nie przejdziemy. Plan numer dwa znaczy ciśniemy jednak skrótem. Idziemy w noc, idziemy w noc, idziemy w noc. Zamiast głośno śmiać się, bawić, nurkujemy w mrok. Jutro znikniemy może tak, jak znikł w popiołach nasz czteropiętrowy dom. Zamiast go opłakiwać, serce mocno ciągnie nas w sierpniową noc. Co to co sobotę ściągała z miasta anzymonów i łobuzów. Dzisiaj to już wspomnienie, ale cień się przyda, bo czasy są najgorsze i noc jakby płytka. Zamiast kieliszków wina pobrzonkuje chlebak i głucho milczą te granaty w czterech zwitkach. Macie zapałki? No bo Basia jednak pali. Siedzą skuleni z drogocennym papierosem. Za chwilę znowu bezszelestnie pod górzami w kierunku czegoś, co w przeszłości było mostem. Marika, raz jeszcze akcenty powstańcze, to oczywiście z płyty Morowe Panny, Agnieszka Łukasiewicz, Artur Orzech. Ja dzisiaj zastępuję Michała Margańskiego, będzie jazz oczywiście, Michał zostawił ten fragment specjalnie przygotowany dla Państwa. Tymczasem raz jeszcze z płyty Morowe Panny. Zęby. Muszę być silna, strach przezwyciężyć. Nie wiem, którędy mam iść, wszędzie pustka. Łzy płyną z oczu i smutek na ustach. Bóg dał mi miłość, nadzieję i wiarę. Więc mocno wierzę i się nie poddaję. Dalej sztandarem, dzielnie ku celu. Wielu tu wrogów, przyjaciół niewielu. Nie mów nikomu, co wiesz, no bo zginiesz. Słyszę to co dzień, że zły czas przeminie. Na serce bije pulsuje krew w żyłach. Kryję się w cieniu budynków, gdzie słychać płacz małych dzieci, krzyk biednych matek. I pytam się ciebie, co życie jest warte. I nagle uświadamiam sobie, że jestem, że żyję i widzę, oddycham powietrze. Nie chcę tak po prostu zginąć na marne. Teraz mam szansę na oczy otwarte. Kolana zdarte i rozdarte myśli. Pamięci ci ludzie, co byli mi bliscy. Dla was wszystkich i za to miejsce. Walczyć będę, ile sił to tam biegnę. Uciekam gdzieś, bo wiem, że jest sens. Uciekam gdzieś, bo jutro jest dzień. Uciekam tak szybko, jak tylko mogę. W mojej głowie jest wciąż milion wspomnień. Uciekam gdzieś, bo wiem, że jest sens. Uciekam gdzieś, bo jutro jest dzień. Uciekam tak szybko, jak tylko mogę. Biegnę, biegnę, biegnę, tak szybko. Jestem, jestem, jestem już blisko. Dziś ponad wszystko zdobędę mój cel. Choć wiem, że za rogiem czai się śmierć. Nie chcę, nie chcę, nie chcę umierać. Będę, będę, będę uciekać. Ile sił w nogach przed siebie biec. I nie zatrzyma mnie nawet stres. Bo wiem, że w tym wszystkim ukryty jest sens. A jutro narodzi się nowy dzień. Jak sen, w którym czuję, że przyjdzie wiosna. Odmieni wszystko, co dziś nam los dał. Strzał słyszę gdzieś, pies głośno szczeka. Wiem, że na miejscu już ktoś na mnie czeka. Znowu ten dzień stoi tuż obok mnie. Ile sił w nogach ucieka. Uciekam gdzieś, bo wiem, że jest sens. Uciekam gdzieś, bo jutro jest dzień. Uciekam tak szybko, jak tylko mogę. W mojej głowie jest wciąż milion wspomnień. Uciekam gdzieś, bo wiem, że jest sens. Uciekam gdzieś, bo jutro jest dzień. Uciekam tak szybko, jak tylko mogę. To jest spacer, spacer, spacer. Po cienkiej linie wiem, że muszę być ostrożna. Bo jak nie będę, to zginę. Spacer, spacer, spacer. Po cienkiej linie, jeśli nie będę uważać, to wejdę na minę. Bo to spacer, spacer, spacer. Po cienkiej linie wiem, że muszę być ostrożna. Bo jak nie będę, to zginę. Spacer, spacer, spacer. Po cienkiej linie, jeśli nie będę uważać, to wejdę na minę. szybko, jak tylko mogę. W mojej głowie jest wciąż milion wspomnień. Uciekam gdzieś, bo wiem, że jest sens. Uciekam gdzieś, bo jutro jest dzień. Uciekam tak szybko, jak tylko mogę. Morowe panny Mona i Marika. 22 minuty po godzinie 15 do godziny W. Jeszcze troszkę. Tymczasem pan Maciek napisał w takim oto tonie. Od rana słyszę na antenie Trójki apele o zatrzymanie się na minutę o godzinie 17. Mieszkam w Krakowie i wiem, że jak co roku będę się o tej godzinie wstydził za swoje miasto, w którym nikt nie zatrzyma się, słysząc wyjące syreny. Próbowałem namówić urzędników miejskich na zatrzymanie o tej godzinie transportu publicznego, ale usłyszałem, nie da się. Pozdrawiam. A może w tym roku, panie Maćku, będzie inaczej. Zobaczymy. you on me. And when you hold me, I'm not so lonely. Znamy oczywiście polską wersję tej piosenki śpiewaną przez Monikę Brodkę, ale to jest oryginał. Artysta nazywa się Haspace Holiday. Dzisiaj szuflada elektronika, która, jak Państwo słyszą, nie zawsze dokładnie przekłada się ta nazwa na brzmienie i na kompozycję utworów, ale konsekwentnie cały czas staram się przedstawiać Państwu te płyty, które na okładkach albo skatalogowane są właśnie jako szeroko pojęta elektronika. Time. trafiliśmy do Brighton, choć chyba w tej chwili już bardziej do Londynu, bo tam stacjonują. Nazywają się Białoruś, Belarus, z albumu 270 historii. Autopromocja. Męskie granie w Warszawie, czyli kolejne zaskakujące duety. Nosowska i Skubas, Dyjak i Molesta, Illusion i Luke, Tymański i Grubson. To oczywiście nie wszystko. Zapraszam do Trójki jutro na transmisję części tego koncertu o 18 i na audycję Mało Obiektywnie na żywo tuż zza sceny o 22. Mariusz Owczarek. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Dzisiaj przed tonacją, przed godziną 14 miałem okazję zamienić kilka zdań z Hirkiem Wroną tutaj na korytarzu w naszym radiu. I Hirek wyjął płytę i powiedział, jeśli znajdziesz czas, to spróbuj zaprezentować ten utwór. Mam wrażenie, że to dzisiaj zabrzmi w sposób szczególny. Mówi to tylko minuta i 42 sekundy. Nie pomylił się nic, a nic. Alicia Keys, 25 minut przed 16. damy bareli. Tiedän, miksi tunsin niin. Nawet chwilami radosne granie z Finlandii. Tytułu ani płyty, ani utworu nie podejmuję się Państwu przedstawić. Artystów bardzo proszę Jako, Eino Kalevi i Long Sam. Dzisiaj w Sonacji Trójki. Program trzeci, 21 minut przed 16. Teraz w szufladzie elektronika znalazł się Nelson Ken. Jabłka Apple Pie i Nelson Ken. To jeszcze formacja Moths. Artur, my już powoli rozstajemy. Agnieszka zostaje. Ja dziękuję Państwu za dzisiejsze zastępcze spotkanie. No ale teraz magia radia. Michał na urlopie, a jednak jest Michał Margański. Kwadrans jazzu. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Witam Państwa serdecznie. Nasze dzisiejsze spotkanie w zaułku jazzowym chciałbym potraktować troszkę wspominkowo, ponieważ już jutro będziemy obchodzić drugą rocznicę śmierci Tomasza Szukalskiego, wyjątkowego polskiego saksofonisty, który nie bez przyczyny nosił przydomek Szakal. Trzeba swyryć swyga da la mazir. Były wicący na sebi halasir. Szukane maszy swyga halasir. Zapewnijane swyga halasir. Opolonili wicący przyjdzie. Cały się swyga mokry chwalecz. Zdjęli ich ozdobiami, jeli rogoc machali kartuli, dzieli rogoc i na tli zagalopeli mze. Machali. Hymn do słońca to tytuł wybrzmiałego nagrania pochodzącego z płyty Borżomski Wąwóz, nagranej w 1989 roku z grupą Kwartet, której liderem i założycielem był nasz dzisiejszy bohater Tomasz Szukalski. Niepokorny jazzman wywodzący się z warszawskiej Pragi, czemu przypisuje się jego porywczość i naprawdę dużą ekspresję. Wszystko się zgadza, co pan powiedział. O nim zresztą ja doskonale doświadczyłem tego. Natomiast jeśli chodzi o saksofon, to był niezwykle wrażliwy na dźwięk. Tak w trakcie jednej z rozmów wspominał Szakala Zbigniew Namysłowski. Ja bym go porównywał do wrażliwości Jana Garbarka. Zresztą Szakal, o ile pamiętam, to się zachwycał Garbarkiem i kiedyś byliśmy świadkami jego koncertów i dżemowania również nawet. W Norwegii codziennie słuchaliśmy wspólnie i wtedy na nas zrobił wielkie wrażenie. Myślę, że po tym pobycie w Norwegii Szakal zmienił troszeczkę podejście do saksofonu i zaczął grać chyba mniej, ale za to z większym wyczuciem i z większą wrażliwością. Pod tym względem był absolutnie niedoścignionym mistrzem. Przywołuję wypowiedź Zbigniewa Namysłowskiego, bo to właśnie z nim Tomasz Szukalski nagrał dwie płyty, które weszły do kanonu polskiego jazzu. A myślę tu o Winobraniu, czyli drugim po Astigmatiku albumie wszechczasów w historii polskiego jazzu, tak przynajmniej uznali czytelnicy magazynu Jazz Forum, i o młodszej o dwa lata płycie Kujawiak Goes Funky. Hey! Błąkana owieczka to jedno z nagrań pochodzących z płyty Kujawiak Girls Funky, płyty, na której saksofon altowy Zbigniewa Namysłowskiego pięknie uzupełniały saksofony sopranowy i tenorowy Tomasza Szukalskiego. Na kontrabasie usłyszeli Państwo Pawła Jarzębskiego, na perkusji grał Czesław Bartkowski i na elektrycznym pianie Wojciech Karolak. Album w 1975 roku wydały polskie nagrania i wszystko zostało wydane w serii Polish Jazz z numerkiem 46. Tomasz Szukalski. Jego nazwisko znajdą Państwo na prawie 80 płytach, w tym tak ważnych jak SBB, Tadeusza Nalepy, Tomasza Stańki, wspomnianego dziś Zbigniewa Namysłowskiego, Jana Ptaszyna-Wróblowskiego, Novi Singers czy na przykład Niebiesko-Czarnych. Jutro będziemy obchodzić drugą rocznicę jego śmierci. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Ogłoszenie społeczne. Oddaj hołd poległym w Powstaniu Warszawskim. Dziś o 17:00. Zatrzymaj się na chwilę. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. 4, 3, 2, 1. Start! Odpalamy wielką wyprzedaż w Media Expert. Telewizory smart, lodówki, pralki i zmywarki. Taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Dla wszystkich, którzy chcą więcej za mniej. W makro zestaw Lenor 3 litry różne zapachy tylko za 15,98. W makro zapłacisz kartą, a większość produktów kupisz w pojedynczych opakowaniach. UN Makro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantereit. Witam Państwa. Piątek, 1 sierpnia, minęła 16. Serwis Trójki przedstawi Benjamin Filip. Warszawa oddaje hołd powstańcom w godzinę W, czyli o 17:00. Jak co roku Polacy zatrzymają się, by uczcić pamięć bojowników walki o wolność. Pedofil spod Jarocina w rękach policji. W jego komputerze znaleziono dziecięcą pornografię. Usłyszał ponad 60 zarzutów. Palestyńczycy i Izrael wzajemnie oskarżają się o zerwanie rozejmu w Strefie Gazy. Zaplanowane na dziś rozmowy pokojowe zawieszono. Miało trwać jedynie kilka dni, a zakończyło się po ponad dwóch miesiącach walk. Za godzinę początek kulminacji obchodów 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, największej akcji zbrojnej podziemia w okupowanej przez hitlerowców Europę. Na cmentarzu wojskowym na Powązkach jest już Marcin Pośpiech. Powiedz, jaki jest plan uroczystości? Wiadomo, że nie będzie przemówień przedstawicieli władz państwowych. Tutaj na cmentarzu wojskowym pojawi się prezydent Bronisław Komorowski oraz minister obrony narodowej Tomasz Siemioniak, którzy złożą kwiaty przy pomniku Gloria Victis, chwała zwyciężonym. Już teraz są tutaj też oczywiście kombatanci, harcerze, warszawiacy, a wielu z nich nie kryje wzruszenia. Każdy powinien w ten dzień chociaż na chwilę przystanąć, pomyśleć, przypomnieć. Tutaj można na przykład przyjść i porozmawiać z powstańcami jeszcze żyjącymi, a to jest chyba ostatnia chwila. Wykruszają się. Nie mogę. Zawsze uczymy już dzieci od maleńkiego, żeby też pamiętali o tym dniu i o bohaterach naszych. A już za mniej niż godzinę, dokładnie o 17:00 zawyją syreny, a Warszawa zatrzyma się, by oddać hołd powstańcom. Tyle na razie z Powązek. Marcin Pośpiech. To nasz obowiązek, żeby uczcić pamięć tych, którzy zginęli w walce o wolność, mówi Wojciech Grabowski, który jako dziecko przeżył powstanie na warszawskiej Starówce. To jest bardzo ważne, żeby właśnie w godzinie W, tam gdzie ktoś jest, stanąć w ciszy, żeby uczcić pamięć bohaterów powstania. Uroczystości upamiętniające rocznicę zrywu trwają od rana. Hołd powstańcom, ich koledzy i mieszkańcy Mokotowa oddali im w parku imienia generała Gustawa Orliczy-Dreszera. Aleksander Wiechowski przyznaje. Emocje moje, powiedziałbym, są większe teraz niż były wtedy, bo ja wtedy do końca nie rozumiałem dokładnie o to, prawda? Ale w tej chwili ja teraz lepiej sobie zdaję sprawę, jak ważna to była sprawa, jak było konieczne, żeby powstanie wybuchło. W rocznicę wybuchu powstania była też uroczysta zmiana wart przed grobem nieznanego żołnierza. W uroczystościach udział wzięła m.in. prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz. 70 lat temu, 1 sierpnia, na ulice Warszawy wylegli tłumnie przeważnie bardzo młodzi, wspaniali ludzie. Tak mogłaby się rozpoczynać całkiem normalna historia. Ta jednak, której rocznicę dziś obchodzimy, wybuch Powstania Warszawskiego, kosztowała życie 20 tysięcy wojskowych i prawie 200 tysięcy cywilnych mieszkańców naszego miasta. Powstanie warszawskie było największym zrywem niepodległościowym Armii Krajowej i największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 64 przestępstwa zarzuciła prokuratura w Ostrowie 37-latkowi spod Jarocina. W jego komputerze znaleziono dziecięcą pornografię. Mężczyzna namawiał też dziewczynki do robienia sobie nagich zdjęć. Ze swoimi ofiarami kontaktował się za pośrednictwem jednego z portali internetowych, mówi Cecylia Majchrzak z prokuratury okręgowej w Ostrowie. W tej chwili trwają przesłuchania pokrzywdzonych. Jest to kilkadziesiąt osób na terenie całej Polski. Część z nich są to osoby, które już ukończyły 15 rok życia. I te przesłuchania są wykonywane przez prokuratorów z poszczególnych prokuratur na terenie kraju. Natomiast z części są to osoby, które jeszcze nie ukończyły 15 roku życia i te przesłuchania muszą się odbywać przez sąd. Śledztwo jest skomplikowane, bo sprawca miał kilka kont internetowych. Podejrzany jest w areszcie, grozi mu 12 lat więzienia. Miał trwać 3 dni, a trwał zaledwie 4 godziny. Nie ma rozejmu w Strefie Gazy. Planowane zawieszenie broni między Izraelem a Hamasem zostało zerwane i znów są wzajemne ostrzały. Równocześnie Egipt zawiesił planowane na dziś rozmowy pokojowe w Kairze. Nie jest do końca jasne, kto pierwszy złamał zawieszenie broni. Rano Hamas wystrzelił w kierunku Izraela co najmniej 4 rakiety. Równocześnie Izrael ostrzelał z czołgów okolice miasta Rafa na południu Strefy Gazy. Wtedy zaczęły się intensywne walki. Po 4 godzinach izraelska armia poinformowała, że wznawia działania zbrojne w Gazie. Palestyńskie media poinformowały z kolei, że zbrojne skrzydło Hamasu porwało w Rafa izraelskiego oficera. Świadkowie twierdzą, że izraelskie czołgi odcięły teraz miasto od świata, być może z powodu intensywnych poszukiwań porwanego. Armia poinformowała, że żołnierz prawdopodobnie został porwany, kiedy jego jednostka w Gazie niszczyła tajny tunel Hamasu. Wówczas pojawili się tam bojownicy, a jeden z nich miał wysadzić się w powietrze. Teraz w Rafa trwa intensywna wymiana ognia. Atakowane są także inne miejsca w Strefie Gazy. W mieście Gaza co chwilę słychać eksplozje z oddali. Palestyńskie źródła medyczne twierdzą, że od rana w Gazie zginęło już 40 osób. Zaatakowany miał zostać także szpital w miejscowości Khan Yunis. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Strefa Gazy. Od początku konfliktu po stronie palestyńskiej zginęło ponad 1450 osób, a po stronie izraelskiej 64. To oznacza, że obecna wojna w Gazie jest nie tylko najdłuższą, ale i najbardziej krwawą spośród wszystkich dotychczasowych konfliktów Izraela z Hamasem. To był serwis Trójki. Ostrzeżenie przed burzami na Śląsku, w Małopolsce i w Świętokrzyskiem.